पेज 397 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 50वां सर्ग। दो वैष्णवास्त्रों का युद्ध, दोनों राजाओं का रथ रहित होना और राजा विदुरथ की मृत्यु का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी समयोजित प्रतिभा रखने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ, महान, उदार और अधिक धैर्यशाली राजा सिंधु ने उस समय जबकि वह भीषण संग्राम हो रहे थे शत्रु की संपूर्ण सेना के विनाश के लिए तथा अपनी सेना की पिशाचों से हुई पीड़ा की शांति के लिए सब अस्त्रों के राजा असाधारण श्री वैष्णवास्त्र का, जो कालरुद्र के समान संहारकारी था, स्मरण किया। एक दो राजा सिंधु ने वैष्णव अस्त्र से अभिमंत्रित कर जो शर अपनी प्रत्यंचा से छोड़ा, उसके फल के अग्रभाग से उल्मुख, उल्का आदि निकलने लगे। उससे निकली हुई बड़े बड़े चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ों सूर्यों से युक्त सा बना दिया। अभिमुखा रही गदाओं की पंक्तियों ने आकाश को सैकड़ों गदाकार बांस के नए अंकुरों पौधों से युक्त कर दिया। सौ धार वाले वजों की पंक्तियों ने आकाश को तिनकों के समूह से व्याप्त बना दिया। कमलदलों के कलियों के आकार की अनेक शाखाओं से युक्त पट्टिशों की पंक्तियों ने आकाश को कटे हुए वृक्षों से व्याप्त सा कर दिया। चोखी धार वाले बाणों की पंक्तियों ने आकाश को फूलों की जाली से युक्त सा कर दिया और काली आकृति वाले खड़ गों की कतारों ने आकाश को पत्तों की राशि से व्याप्त कर दिया। तीन छह तदंतर दूसरे राजा ने, यानी विदुरथ ने भी वैष्णव अस्त्र की शांति के लिए वैष्णव अस्त्र का ही, जो कि शत्रु की पराक्रम स्थिति के अनुरूप था, प्रयोग किया। वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्टिश आदि रूप जल वाली अस्त्रों की नदियां निकली। जिन्होंने पहले के वैष्णवास्त्र प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया था, आकाश में उन शस्त्रास्त्रों की नदियों का धुलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती अवकाश का भी विनाश करने वाला तथा श्रेष्ठ कुल पर्वतों को भी चूर चूर कर देने वाला युद्ध हुआ। आठ नौ उक्त शस्त्रास्त्रों की नदियों के ही युद्ध का विस्तार से वर्णन करते हैं। उस युद्ध में शर से, वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित बाण से निकले हुए शूल, तलवार और कटार से पट्टिश, किर्च के आकार के एक प्रकार के लोहे के हथियार चूर चूर हो गए थे। मूसलों के विस्तार तथा प्रास और शूल से शक्तियाँ, शक्ति नाम का शस्त्र काट कर टुकड़े टुकड़े की गई थी और बाण समूह रूप जलनिधि के मंथन में समर्थ मुद्गर ही मंदर का काम कर रहे थे। वहाँ गदाओं के मुखसदृश अग्रभागों से टक्कर लग रही थी तथा जिनके अस्त्रों का निवारण करना महाकठिन था, उन प्रतियोद्धाओं के अनुरूप प्रमाण और प्रभाव वाली तलवारें थी। उस युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के विध्वंस रूप अशुभ की शांति के लिए भाले रूपी चंद्रमंडल घूम रहे थे। यम वहाँ पर प्रासों के प्रसार से कुपित थे, अतएव उन्होंने लोगों का क्षय करना आरंभ कर दिया था। उस युद्ध में चक्रों से ऊपर को खड़े किए गए अस्त्र शस्त्र कुंठित किए गए थे, संपूर्ण आयुधों का क्षय हो रहा था, उसके शब्द से ब्रह्मांड। 397 पेज 398 398 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण मानो फूटता था, प्रहारों से कुलाचल भी छिन्न भिन्न हो रहे थे। जैसे मैंने विश्वामित्र के अस्त्र का निवारण किया था, वैसे ही परस्पर एक दूसरे के घात प्रतिघात का निवारण करने वाले लड़ रहे। उन दो वैष्णवास्त्रों की बाणवृष्टि ने सब प्रकार के शस्त्रों के समूह को काट डाला। वज्रों ने अकाट्य पर्वतों को काटकर जीर्ण शीर्ण कर दिया। 10-14 वहां पर शूल और पत्थर कीलों की नाई तीक्ष्ण थे। शत्रुभेदन रूप कार्य से उनकी खूब प्रशंसा होती थी और वे तेज दौड़ने से हुई फुफकार से सुशोभित थे। वहां भुशुंडियों ने, एक प्रकार के शस्त्रों ने, भीषण भिंदपालों के घने ढेर पर विजय पाई थी। सबका संहार करने में समर्थ भगवान शंकर के तुल्य पराक्रमशाली शिवशूल को उसके तुल्य ही दूसरे शूल ने कुंठित कर डाला था। निकलते ही तुरंत काटे गए हथियारों की टेढ़ी मेढ़ी गतियां हो रही थी। फूट रहे चटचट शब्द ने गंगाजी के प्रवाह को रोक दिया था और अस्त्र शस्त्रों के चूर के ढेर रूपी महान धूम्र से दवातन गया था। 15-17 वर्टिकल बार वहां पर परस्पर के शस्त्रास्त्रों के टकराने से घूम रहे जाल की नाई बिजलियां प्रदीप्त होती थी। कलकल शब्द से ब्रह्मांड मानो फूटा जा रहा था। प्रहार से बड़े बड़े कुल पर्वत छिन्न भिन्न हो गए थे। परस्पर जूझ रहे अस्त्रों की शरवृष्टि ने शस्त्रास्त्रों के ढेर को काट कर गिरा दिया था। पर्वत की नाई निश्चल राजा विदुरथ मेरे द्वारा विश्वामित्र के अस्त्रों के निवारण की नाई केवल अस्त्र निवारण मात्र से स्थित थे। उनकी ऐसी स्थिति केवल कालक्षेप का उपाय था। 18-19 मेरे सामने इसकी क्या हस्ती है। यो राजा विदुरथ की अवहेलना से राजा सिंधु के स्थित होने पर राजा विदुरथ ने सिंधु के ऊपर वज्र निर्घोष युक्त अग्ने अस्त्र छोड़ा। उक्त आग्ने अस्त्र ने सूखी हुई घास के ढेर की नाई राजा सिंधु के रथ को जला दिया। इसी बीच में जबकि अस्त्र शस्त्रों से आकाश ऐसा पट गया था कि कहीं पर भी सुराख दृष्टिगोचर नहीं होता था, जो राजा सन्नद्ध था वह तो वर्षा ऋतु की नाई बाणों की वर्षा करता था और जो दूसरा राजा था वह मेघ से बढ़ाई गई नदी की नाई बहता था। दोनों राजाओं के पहले प्रयुक्त दो बलवान वैष्णवास्त्र क्षणभर के लिए परस्पर भीषणतम युद्ध कर दो बलवान योद्धाओं की नाई शांत हो गए। इसी बीच में जैसे वनाग्नि वन को जलाकर गुहा से निकले हुए सिंह को प्राप्त होती है, वैसे ही आग्नेयास्त्र की अग्नि राजा सिंधु के रथ को जलाकर सिंधु को प्राप्त हुई। राजा सिंधु ने हस्तलाधव से आग्नेयास्त्र को वारुणास्त्र से शांत कर दिया और अपने जले हुए रथ को छोड़कर पृथ्वी पर आकर ढाल और तलवार से लैस हो गए। राजा सिंधु ने नेत्रों के पलक गिरने भर में शत्रु के रथ के घोड़े के खुरों को कमलनाल की नाई बड़ी फुर्ती से काट दिया। अब तो राजा विदुरथ भी रथ रहित हो गए, अतएव उन्होंने भी हाथ में ढाल तलवार ली। 20-26 वर्टिकल बार अब तो दोनों के हाथों में एक से हथियार हो गए और उत्साह भी दोनों का एक सा था। वे दोनों अपने अपने वार के लिए समय ढूंढने के लिए पैंतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनों की तलवारें वार करते करते आरों के तुल्य हो गई थी। दोनों सेनाओं में तलवारें यम की दंत पंक्तियों के सदृश प्रजा को सैनिकों को चबा रही थी। राजा विदुरथ ने उक्त पेज 399 50 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 399 तलवार का त्याग कर शक्ति ली और उसे शत्रु के ऊपर छोड़ा। वह शक्ति मथे जा रहे समुद्र के जल की नाई गंभीर घर घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े बड़े उत्पातों को सूचित करने वाली वज्रपात के समान आई और राजा सिंधु की छाती पर गिरी। वह ऐसी गिरी जैसे कि अप्रिय पति के वक्षस्थल पर उसे न चाहने वाली भार्या गिरती है। उस शक्ति के प्रहार से राजा सिंधु के प्राण गए नहीं, किंतु केवल उसकी छाती से हाथी की सूंड से जलधारा की नाई खून की धारा बही। चंद्रमा से नष्ट किए गए अंधकार की नाई उसे सिंधु को राजा विदुरथ से भग्न किया हुआ देखकर उस देश की लीला बड़ी प्रसन्न हुई। उसके आनंद का पार न रहा। उसने पूर्वलीला से कहा, हे देवी, देखो नृसिंह रूप हमारे पति ने हिरण्यक्षिपुरूपी महाबलवान इस सिंधु को शक्ति के शिखर में नखों से मार दिया है। जैसे तालाब के बीच में खड़े हुए हाथी की सूंड से फुफकार पूर्वक जलधारा गिरती है, वैसे ही इसके चूर्ण विचूर्ण वक्षस्थल से चुलचुल शब्द के साथ खून निकल रहा है। हाँ, बड़े दुःख की बात है कि लाए गए रथ पर चढ़ने के लिए वह ऐसा तैयार हो गया है जैसे कि सोने के मेरुशिखर पर पुष्करावर्त मेघ चढ़ता है। हे देवी, देखो इसका यह रथ मुद्गर से चूर चूर कर दिया गया है। हे देवी, ये हमारे स्वामी लाए गए रथ में बैठने के लिए उद्यत हैं। अर्जुन की बाण वर्षा से निवातकवच नामक दानवों की सुवर्ण निर्मित नगरी की नाई घूम रहे उस रथ को आप देखिए। 27-36 वर्टिकल बार। हाँ, बड़े खेद की बात है कि जैसे इंद्र अपने शत्रु पर प्रहार करने के लिए वज्र को देखते हैं यानी ग्रहण करते हैं, वैसे ही सिंधु ने हमारे स्वामी पर प्रहार करने के लिए मूसल को देखा यानी ग्रहण किया। हमारे स्वामी मूसल रूप हथियार वाले राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी फुर्ती से रथ पर सवार होकर वेग से हट गए हैं। हाय, बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ। इस राजा सिंधु ने बड़े वेग से हमारे स्वामी के रथ को, जो कि सेवाल आदि से हरे रंग के तालाब की नाई हरा है और वृक्ष की नाई ऊंचा है और पताका से चिह्नित होने के कारण प्लव से एक प्रकार के पक्षी से युक्त है, पीड़ित कर यानी बाणवृष्टि से छिन्न भिन्न कर बाणों की वृष्टियों से हमारे पति विदुरथ को व्यथित कर दिया। 37-39 वर्टिकल बार। यह हमारे पति को, जिनके रथ की पताका कट गई है, रथ ध्वस्त हो गए हैं, घोड़े मर गए हैं, सारथी कट गया है, धनुष और कवच कट गए हैं और सब अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, अतेव बड़े घबराए हुए हैं, शिलाफलक के समान दृढ़ जिसका फटना संभव नहीं है। हृदय में और स्थूलतम मस्तक में वज्र के समान कठोर बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा रहा है। 40-41 बड़े क्लेश से होश में आकर सारथी द्वारा लाए गए अन्य रथ में चढ़ रहे हमारे पति के सिंधु द्वारा तलवार से काटे गए कंधे को देखो। कंधा कटने के कारण हमारे पति जैसे घन से तोड़े गए पद्मरागमणि के पर्वत से लाल कांति निकलती है, वैसे ही खूब रुधिर बहा रहे हैं। ओहो, अब तो बड़ा भारी कष्ट आया। जैसे आरे से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही इस सिंधु ने तीखी तलवार की धार से हमारे पति की पिंडलियां काट डाली। हाँ, मैं मारी गई हूँ, जलाई गई हूँ, मर गई हूँ और लथेड़ी गई हूँ। वर्टिकल बार मेरे पति की दोनों जंघाएं। सर्ग पेज 400 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। कमलनाल की नाई काट दी गई है। ऐसा कहकर पति की अवस्था को देखकर दुहखी हुई और पति के प्रति उसका जो अत्यंत प्रेम था, उससे और भय से कातर होकर वह कुल्हाड़े से काटी गई लता की नाई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यद्यपि विदुरथ की दोनों जंघाएं कट गई थी, तथापि शत्रु पर प्रहार करता हुआ ही वह छिन्नमूल, जिसकी जड़ कट गई हो, वृक्ष की भांति रथ के नीचे गिरने तैयार हुआ। वह गिरना ही चाहता था कि सारथी उसे संभालकर रथ से ही घर की ओर भगा ले गया। जब सारथी राजा विदुरथ को भगा ले गया, तब उद्दंड राजा सिंधु ने विदुरथ के कंठ में तलवार से वार किया। तलवार के वार से उनका आधा कंठ कट गया। तदंतर आधे कटे गले वाले विदुरथ का सिंधु ने पीछा किया। राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुआ। लेकिन राजा सिंधु सरस्वती के प्रभाव से परिपूर्ण उस घर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सका जैसे कि मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाला के भीतर नहीं घुस सकता। 42-49 सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र कवच और शरीर तलवार से काटे गए गले के छेद से बुबुद ध्वनि के साथ निकल रही रक्तधाराओं से सने थे, घर में ले जाकर सरस्वती के सामने सुखपूर्वक मरण के योग्य कोमल बिस्तर में रखा और शत्रु भी घर में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया। 50 वर्टिकल बार। 50वां सर्ग समाप्त।